שלום כולם. שלום כולם. אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית מספר 3. היום יום שבת ה-17 באוגוסט. ובתוכנית הזו אנחנו מדברים על כל מיני דברים שקורים בחלל, כל מיני דברים שמעניינים שנעשים בחלל. והיום, חוץ ממני, כדאי שאני אציג גם את עצמי, שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני כותב את הבלוג מסה קריטית. איתי בחללית נמצאת המפיקה שלנו, דוקטור קרן לנצמן, רופאת החללית. שלום קרן. נמצא איתנו קצין האסטרומטריה עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית בנושאי קוסמולוגיה. קצין ההנאה הרקטית, דוקטור ויקטור צ'רנוב. שלום ויקטור. ובואו נתחיל. אז לפני שבחרנו נושא לתוכנית ועוד התלבטנו בכל מיני דברים, אני וקרן הלכנו לראות את הסרט אליסיום שנמצא עכשיו בקולנוע. מבחינת מדע בדיוני סרט לא משהו, מוכרח להגיד, אבל היה מאוד יפה לראות סרט שבו יש אנשים שגרים בחלל, זה משהו שלא רואים הרבה היום. אני חושב שבעבר ראו הרבה יותר דברים כאלה, כך שלפחות יש לי סיבה אחת להיות מרוצה, ולכן אנחנו הולכים לדבר היום על תחנות חלל. אז בשביל לפתוח את הנושא, אנחנו נתחיל עם השאלה של מה זה בעצם תחנות חלל. אז ויקטור, בבקשה. הנה, ככה אתם גם שומעים אותי. שלום לכולם. חלל זה משהו שזה ייחודי. אוקיי? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על חלל כמקבילה למה שיש לנו בכדור הארץ, מקבילה שאנחנו מכירים, אנחנו הרבה פעמים יכולים לעשות הגבלה או ימית או מטוסית, או אווירית לצורך העניין של מטוסים, ותחנת חלל לא בדיוק מסתדרת עם זה, כלומר יש לנו פחות. ומה שקורה זה שתחנת חלל, המהות שלה, אנחנו צריכים להבין שזה משהו ששוהה בחלל, מן הסתם כי זה תחנת חלל. והמהות היא לא להביא אנשים ממקום למקום כמו שיש לנו בחלליות ובכל מיני דברים שאנחנו רואים, או ציוד ממקום למקום, אלא המטרה היא לשבת בדרך כלל באותו מקום, או מקום שהוא יחסית קרוב, כלומר תחנת החלל הבינלאומית לא יושבת באותו מקום, אבל היא נמצאת סביב כדור הארץ. ולספק איזשהו מקום שבו אנשים יוכלו לחיות יחסית הרבה זמן. אז קודם כל, תחנת חלל מיועדת לשהות ממושכת, okay? ולאו דווקא של אותם אנשים. תחנת החלל יכלה, כמו שאנחנו רואים בתחנת החלל הבינלאומית, תחנת חלל, הצוותים יכולים להתחלק שם, להתחלף שם, וכו וכו וכו, לפעמים גם אפילו לשבת שם שנה כמו שקרה במיר. והיא מיועדת כל פעם לארח אנשים בלי לחזור לכדור הארץ. חלליות מגיעות אליה, מארחות אותה שם. זאת אומרת, הדבר השני, יש לי שאלה. כשאתה אומר שהם לא אמורים לחזור לכדור הארץ, הכוונה היא שכן יש איזושהי תחלופה מדי פעם, כן, יש. כל הזמן. היא עצמה לא חוזרת לכדור הארץ. כלומר, זה לא איזושהי, זה לא חללית שנוסעת קדימה אחורה, אז התחנה נמצאת שם ומביאים אליה אנשים. זאת אומרת, א', צריך שיהיו שם מערכת של life support, כלומר מערכת של קיום חיים, של חמצן, של אוכל, של מים, של כל מיני דברים כאלה, אנחנו יצורים שזקוקים להמון דברים שונים ומשונים. והמערכת הזאת צריכה להיות ממושכת שמתפקדת הרבה זמן. כלומר, לא מספיק לנו לקחת איתנו את המים שאנחנו צריכים לכמה שבועות, אנחנו צריכים לעשות משהו עם המים, אנחנו צריכים או להביא אותם כל הזמן, או למחזר אותם כמו שמיום בתחנת החלל הבינלאומית, קל כל שאר הדברים. המערכות שם גם צריכות להיות אמינות, כי הן צריכות להתקיים, נגיד תחנת החלל מיר הייתה בחלל 15 שנה. Okay? הדבר השני הוא, זה כי התחנה לא יכולה לחזור, הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה כי התחנה לא יכולה לחזור לכדור הארץ במקרה של בעיה, כלומר יכולים לברוח ממנה לפעמים, אם אנחנו שמים תחנת חלל בדיפ ספייס, אז לא תמיד גם יכולים לברוח ממנה, אז יש פה איזושהי בעיה. הדבר השני שתחנת חלל אמורה לספק לנו זה מערכת, זה מערכת תמיכה בפעולות מגוונות. תחנת החלל היום זה בעיקר תחנה מדעית, אבל זו תחנה מדעית שתומכת במגוון רחב של ניסויים. אם אנחנו מדברים על עתיד, זאת צריכה להיות תחנת חלל שיכולה לארח חלליות מסוגים שונים, שיכולה לספק את ה-life support לאולי גזעים שונים, או שהיא יכולה פשוט לאחסן סחורות שונות ומשונות. זה אמור להיות מתקן תשתית, בניגוד אולי לחלליות שלאו דווקא אמורות להתקיים ככה. והדבר האחרון זה שלתחנת חלל אמור להיות זמן חיים הרבה יותר ארוך מחללית ממוצעת, בגלל אותם סיבות שאני מניתי, כי אחרת אין שום טעם בתחנת חלל כזאת, כי אנחנו צריכים זה איזשהו מבנה קבע שאנחנו צריכים להיות בטוחים שהוא נמצא שם גם בטווח זמן יחסית ארוך. כמה זמן זה זמן יותר ארוך? תראי, תחנת חלל מיר, לצורך העניין, הייתה 15 שנה, אוקיי? מה שאומר, ואם אנחנו מסתכלים על חללית, נגיד, מעבורת החלל הממוצעת שהייתה בחלל, אז היא הייתה שבועיים, משהו כזה. אבל אנחנו מדברים כאן על כמה סדרי גודל יותר ארוכים ממה שהחלליות מיועדות אליה. עכשיו, יכול להיות שכשאנחנו נעבור ל... איזשהו מערכת של Deep Space Exploration, כלומר ללכת לחלל העמוק, אז יכול להיות שאותם קבועי זמן טיפה ישתנו, אבל עדיין זה אמור להיות יותר מחללית. אז אנחנו מדברים כאן על לפחות עשרות שנים, כבר עם הטכנולוגיה היחסית פרימיטיבית שלנו זה עשרות שנים, ואולי אפילו מאות ואלפי שנים אם אנחנו מסתכלים על עתיד ועל טכנולוגיית חלל מפותח. כמובן, אני רוצה... אנחנו, סליחה. אני חוזר, כשוויקטור אומר שהתחנת תחזיק עשרות ואולי מאות ואלפי שנים, זה לא אומר שכל חלק שאנחנו מעלים לשם יחזיק מאות ואלפי שנים, אלא שהתחנה כמכלול תחזיק. אפשר לתקן, אפשר זה, אבל זה לא שכל חלק צריך להחזיק בפני עצמו. לא, כמובן שלא. כן, כמובן. אוקיי, אז עכשיו נשאלת השאלה, למה בכלל צריך תחנות חלל? הרי למשל בתקופת מעבורת החלל, המעבורת הייתה שוהה בחלל במשך שבועיים, אוקיי? ובזמן הזה היו עושים כל מיני ניסויים ודברים כאלה שהיום עושים בתחנת החלל. למה בעצם צריך תחנת חלל? אופר? כן, טוב, אז אני חושב ויקטור כבר דיבר על חלק מהעניין, אבל אני חושב שהדבר המהותי, הבסיסי שצריך להבין, זה ש... הבעיה העיקרית בחקר החלל, כפי שיואב אמר כבר כמה פעמים בעבר, זה העניין של להעלות דברים מחוץ בערך כבידה של כדור הארץ. זה מאוד יקר, מאוד מסובך, ולכן כשאנחנו רוצים לשהות בחלל לאורך זמן, אנחנו בדרך כלל לא נוכל להעלות איתנו את כל ההספקה שאנחנו צריכים, את כל מה שאנחנו צריכים בפעם אחת. בטח ובטח אם אנחנו רוצים לשהות לאורך זמן בתנאים נוחים, ואז גם צריך מרחב גדול יותר, אפשר לעשות, אני מניח שאפשר לעשות את זה בתוך משהו בסדר גודל של, של מעבורת חלל, אבל זה מאוד מאוד לא נעים. אז אנחנו גם נרצה תחנה גדולה יותר, וזה דברים שקשה מאוד להעלות אותם בפעם אחת, ולכן תחנת חלל זה דבר שהוא אופציה מאוד טובה, זה מקום שנמצא שם, אפשר לבנות אותו בכמה פעמים, אפשר להעלות עליו הספקה, פעם בכמה זמן, ולא צריך להעלות את הכל בבת אחת. נכון, אבל היום יש תחנת חלל אחת גדולה, תחנת חלל הבינלאומית, ISS, ותוצאה של שיתוף פעולה בין כמה מדינות, ועד עכשיו העלות שלה הייתה משהו כמו 100 מיליארד דולר. וכרגע הזמן סיום חיים שלה זה ב-2020, ומדברים על להאריך אותה ל-2028, כמובן, כמו שאמרנו, אם להחליף חלק מהחלקים שלה, אבל הרבה שואלים למה בעצם צריך אותה, כי מאוד קשה להצדיק את העלות הגבוהה שלה עם כמה ניסויים שהם עושים שם. אוקיי, אז קודם כל אני חושב שבאופן כללי, כמו הרבה דברים בחקר החלל, מה שאנחנו עושים כרגע הוא בין השאר הפגנת יכולת, הפגנה של להראות שאנחנו באמת יכולים לעשות את זה בעתיד בצורה גדולה, כמו שסביר אני שבעתיד נוכל לעשות את זה בצורה גדולה יותר. אז קודם כל, כרגע, אם מדבר כרגע על מה שקורה בתחנת החלל, אז יש, אני חושב, שני דברים עיקריים שמשתמשים בהם בתחנת החלל. אחד זה לחקור את ההשפעות של שהייה ארוכה בחלל ובכבידה נמוכה על אנשים, על צורות חיים אחרות, על מחשוב, אלקטרוניקה, על דברים שיש לנו, בעצם לקבל מידע כדי שבעתיד נוכל לעשות את זה גדול יותר וארוך יותר וטוב יותר. דבר נוסף זה פלטפורמה לכל מיני ניסויים אחרים, כמו אפשר לשים שם טלסקופים, אפשר לשים שם דברים שקשורים למחקרי אקלים, צילום של העננים מלמעלה עוזר מאוד לגלות דברים על כדור הארץ כמכלול. זה אני חושב שני הדברים העיקריים שיש היום. אני גם רוצה להעיר הערה, אפשר? כן, בוודאי. העלות הזאת של 100 מיליארד דולר זאת לא כזאת עלות גבוהה, כי אם אנחנו מסתכלים על עלות של תוכניות חלל, של אפולו ושל תוכניות בעבורת, זה בערך אותו דבר, אבל כאן יש לנו שהייה מתמדת ונוכחות מתמדת בחלל. זה נכון. אני חושב שזה קשור למה שתיארתי בהתחלה, העניין הזה של אנחנו לא צריכים לעלות איתנו את כל ה... כלומר, זה הרבה פחות טיסות הלוך חזור, יש לך בשביל לשהות כך וכך ימים בחלל, אתה לא צריך לעלות מעבורת השבועיים, לחזור, לעלות מעבורת השבועיים, לחזור, אלא פשוט... אז זה נכון שזה חוסך מהבחינה הזו, וגם את ההישגים שהשגנו בתחנת החלל הנוכחית, השגנו בזכות ה... ידע שצברנו מתחנות החלל הקודמות, שתכף נדבר עליהן, אבל את כל הנושא של צילומי כדור הארץ למשל, אפשר לעשות עם לוויינים רובוטים היום בעלות של שבריר מהעלות של תחנת החלל, כנה לגבי תצפיות אסטרונומיות. הנה, עכשיו, כן, אבל זה לא מגניב. לוויינים נכון. ורובוטים זה לא מגניב כמו תחנת החלל בחלל. זה לגמרי נכון, אבל אפקט המגניבות, זה לא בדיוק הדבר שאיתו... אפשר להעביר החלטות בקונגרס האמריקאי או במקומות אחרים שהם... זה עבד עם אפולו. כן, זה עבד עם אפולו לא בגלל המגניבות, הייתה מלחמה. אתה מבין שהמסקנה היא שצריך להחליף את הקונגרס לאמריקאי. לאמריקאים יש בעיה, זאת אומרת, עכשיו יש שתי תחנות חלל. תחנת החלל הבינלאומית היא הגדולה ביניהם, אבל יש גם תחנת חלל סינית. מאוד קטנה ומצומצמת, זו תחנת חלל הראשונה שלהם, אבל הסיבה שהיא בכלל קיימת, זה בגלל שהאמריקאים לא נתנו לסינים גישה לתחנת החלל הבינלאומית. מסקנה, אז... הסינים מבינים דברים במגניביות. אז לא, יוצא מזה שהאילוץ הזה, האילוץ האמריקאי הוא זה שמייצר בעצם קדמה במקומות אחרים. והאמריקאים לאט לאט, נראה שהם מאבדים את ההובלה של תחום החלל. זו התפתחות מעניינת. זה נכון, אנחנו צריכים... אני יכולה לעצור אתכם? כן? שאלות? אני רוצה לעצור אתכם ולהביא שאלות מהצופים הנאמנים שלנו, ואז אופיר ימשיך לדבר. לא, לא באמת. שאלה ראשונה מיוסי עוזר, שהוא שואל כמה זמן לוקח לחללית משוגרת מכדור הארץ להגיע לתחנה. אז היום לוקח 6 שעות להגיע לתחנה. בעבר היו עושים את זה משך יותר זמן, התגברו על מכשולי בטיחות ודברים כאלה שהיו קודם, והיום תוך 6 שעות מגיעים לתחנה. תכלס, כנראה שאפשר יותר מהר, אבל זו הדרך הבטוחה לעשות את זה. 6 שעות זה לא נורא, כשאנחנו טסים לאירופה, אנחנו שוהים פחות זמן מזה במטוס, זאת אומרת, אותו סדר גודל של זמן במטוס, וזה בסדר, זה לא הכי נעים, אבל זה אפשרי, זה יותר טוב מלהיות יומיים בתוך חללית סיוז בדרך לתחנה. השאלה השנייה היא מיעל פורמן, האם אפשר לסובב תחנת חלל מספיק מהר, כדי שבשוליים שלה לפחות תהיה כבידה דומה למה שיש בכדור הארץ? אוקיי, אנחנו נדבר אחר כך על סיחור תחנות חלל. תחנת חלל... בלי ספוילרים, יעל! תחנת החלל הבינלאומית אי אפשר לסחרר, אוקיי? תפסיקו להאמין למה שרואים בארמגדון. אמור להגיד, ובואו להרצאה שלי על ארמגדון. עם כלים מספיק גדולים. לא, אפשר לסחרר, היא לא תישאר שלמה. בסדר, משהו אחר. זאת לא הייתה השאלה. אוקיי. אוקיי, יש עוד שאלות? לא, אוקיי, אז אופר, תמשיך. אוקיי, אז דיברתי על מה משתמשים בתחנת החלל כרגע, אבל אני חושב שמה שיותר מעניין זה למה יוכלו להשתמש בתחנות חלל בעתיד, או במדע הבדיוני, קשה קצת להפריד, כי אחד משפיע על השני. אז קודם כל, אני חושב שדבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, זה העניין של להשתמש בה כבסיס להרכבה ושיגור של חלליות גדולות, דברים שלא ניתן לשגר ישירות מכדור הארץ, אם אנחנו רוצים לחשוב על חלליות דור, או חלליות גדולות שצריכות להגיע לקצה כדור הארץ, לקצה מערכת השמש והלאה, לכוכבים, אין שום סיכוי לבנות דבר כזה ולשגר אותו מכדור הארץ, בערך כדאי חזקה מדי, הדרך כדאי לבנות זה בחלל, בשביל זה צריך תחנות חלל. אתה יודע מה, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. תחנת החלל הבינלאומית נבנתה בחלל. היא גם לא שוגרה בחתיכה אחת. כך שהרבה מהניסיון שנדרש בשביל לבנות חלליות, כמו שאתה מתאר, נלמד בעצם במהלך בנייה של תחנות גדולות, כמו מיר וכמו תחנת החלל הבינלאומית. שזה באמת מגניב. כן, זה מה שנקודה באמת חשובה בחקר החלל. מכיוון שיש לנו סך הכל מעט הזדמנויות לעשות דברים, כי כל שיגור עולה המון כסף והוא מצריך המון תכנון, דברים נעשים במקפצות יחסית, אין לנו צעדים קטנים קטנים, אלא כל שיגור צריך להיות needs to count, צריך להיות משמעותי. כן. כן, אז דברים נוספים שאפשר לעשות עם תחנות חלל, זה להשתמש בהן בהמשך, כבר יהיו לנו טיסות ליעדים אחרים, להשתמש בהן כתחנות דרך, מין חן בחלל. אפשר להגיע להן להצטיידות, למנוחה, אולי אפילו להחליף חלליות, להשתמש בהן כמעין תחנת אוטובוס, שבה מחליפים קווים. יש את הקטע של, וסליחה, הילה שאלה את השאלה הזאת ואני שכחתי להעלות אותה בזמן, אבל יש את הנושא של ניסויים מדעיים שעושים בתחנות החלל גם כן, לא? או שזה היה רק... כן, אני חושב שדיברנו על זה. יש ניסויים מכל מיני סוגים, בעיקר מתרכזים בהשפעה של חוסר כבידה ושהות ארוכה על מערכות שונות כמו גוף האדם או מערכות אלקטרוניות או דברים בסגנון הזה. יואב יתקן אותי אם אני טועה. אתה לא טועה, אני רק רוצה להוסיף על תהליכים כימיים ותהליכים ביולוגיים ותהליכי ייצור תעשייתיים, שגם בחוסר כבידה לפעמים יש יתרונות מסוימים. נכון, כן, אני זוכר אפילו שהיה לא מזמן איזה כתבה על איזה הישג מאוד משמעותי שנעשה בזכות מחקרים בחלל. דברים נוספים שתחנות חלל ישמשו להן בתקווה, זה מיגורי קבע. עכשיו בנושא הזה אני רוצה להזכיר שתחנת חלל זה לאו דווקא מה שאנחנו חושבים עליו כיום, דבר שמורכב ממתכת ושבנינו אותו, דבר שמופיע הרבה במדע בדיוני בתור למיגורי קבע, זה מדבר למשל אסטרואידים חלולים שחפרנו אותם ואז אטמנו אותם. זה יכול בהחלט לשמש כמקור מצוין, אם מוכרחים אסטרואיד גדול, זה יכול לשמש להרבה מאוד אנשים. זה יכול לשמש כתחנה צבאית, כלומר, מקום שממנו אפשר לשגר מתקפות, או פלטפורמה לנשק. אז אני מקווה שלא נגיע לזה, אבל ההיסטוריה אומרת אחרת. וכעזר ניווט. כבר היה רובה. מגדלור. כן? כן, היה רובה על אחת התחנות הרוסיות הישנות. כן, אבל זה לא הפלטפורמה לנשק אמיתי, זה יותר מין בשביל הקטע, ולמיטב זיכרוני גם התחנה כמעט התפרקה בגלל שירו בזה בפעם אחת. ודבר נוסף שאפשר לעשות עם זה, זה מעין מגדלור בחלל, כשנגיע באמת לניווט למרחקים ארוכים, אני מתישהו אתן הרצאה, גם באייקון וגם בליל המדענים, אני אתן הרצאה לניווט בחלל, אז נתקשה מאוד לנווט בחלל, אנחנו צריכים למפות בצורה מאוד טובה את כל המסביב, ואם אין לנו את זה, אם החללית שאנחנו שולחים אין לה מספיק יכולת חישוב או משהו כזה בשביל לעשות בדיוק איפה היא, אז תחנות חלל שנמצאות במרחקים קבועים או במקומות קבועים, יכולות להגיד לה בדיוק איפה היא נמצאת ולהכווין אותה. אוקיי. מגניב מאוד. יואב, אין לנו זמן לעוד שאלות, נכון? לא כרגע. אוקיי, אז אחר כך. אז אני רוצה לתת קצת סקירה היסטורית על תחנות חלל, זה באמת זריז, אבל אני חושב שהרבה מאוד לא מכירים את זה, וזה נורא חבל. יש לנו הרבה ניסיון עם תחנות חלל, בגלל שהתחילו איתם כבר בשנות ה-70. הרוסים עשו את זה קודם, כי זה היה בתקופה שהרוסים עשו כמעט הכל ראשונים, וכבר בשנת 71 הייתה להם תחנת חלל פעילה בחלל. נקראת סליות, סליות אחת, ששם היה הניסיון הראשון שלהם לאגון עם, עם חללית סויוז, שלא עבד כל כך יפה, והניסיון השני דווקא הצליח, והיו שם קוסמונאוטים שחיו שם משהו כמו 3 שבועות או 3.5 שבועות, עד שהייתה שם שריפה והם נאלצו לברוח. תקלות שצפויות לקרוא כשיש מכונות ראשונות כאלה, שבפעם הראשונה צריך להפעיל אותם ועוד בחלל, הייתה אחר כך סליות 2 שבכלל איך שהיא נפרדה מהטיל, הייתה שם התפוצצות והיא נכנסה לסחרור ומעולם לא התחילו להשתמש בה. סליות 3 שהייתה כבר בשנת 74, היא באמת הייתה תחנה צבאית, גם סליות 2 דרך אגב, היה לה מקלע כמו שוויקטור הזכיר קודם, שזה גם משהו מצד אחד די מגניב, מצד שני מה הם חשבו בדיוק. והתחנה הזו כן הייתה פעילה למשך תקופה מסוימת, שכדאי לציין שאז כבר הייתה סקיילאב בחלל, התחנת חלל האמריקאית הראשונה, שתכף אני אזכיר אותה. ובסדרת הסליות היו גם אחר כך סליות 5, 6 ו-7, 5 הייתה צבאית, 6 ו-7 כבר היו אזרחיות לגמרי, והן היו כבר גדולות. סליות 7 הייתה כבר בשנות ה-80, והן היו גדולות כך שהיו להם שני פתחי הגינה, שתי חלליות סויוז היו יכולות להתחבר אליהם, או חללית סויוז וחללית פרוגרס, שזה המקבילה הלא מורגשת של הסויוז. היו להם שתי סויוז לשגר בו זמנית לתחנת החלל? היו להם הרבה יותר, אבל זה מה שאפשר היה. והן היו מאוישות כבר הרבה מאוד זמן, כל שאר הסליותים הקודמים היו מאוישות תקופה יחסית מצומצמת, הם גם לא היו הרבה זמן בחלל. סליות 6 ו-7 כבר היו כמה שנים בחלל. במקביל, סקיילאב, שגם הייתה כמה שנים בחלל, אבל לא מאוכלסת הרבה זמן, הייתה תחנת חלל הראשונה של האמריקאים. בשנת 73 הם העלו אותה, מיד אחר כך שיגרו אליה, עוד משהו חשוב, לאמריקאים היו תוכניות גדולות מאוד לבנות תחנות חלל גדולות עם הרבה אנשים לשימושים צבאיים בעיקר, לא היה תקציב לזה. את אפולו גנזו בגלל בעיות תקציב ודעת קהל וכל זה, כי כולם היו עסוקים בווייטנאם אז, אבל היו עדיין טילים ואת החלליות של אפולו שהיה צריך לעשות איתם משהו, כי כבר שילמו עליהם תכלס, הם היו בנויות ומורכבות, אז יצרו מהם את סקיילאב. ושיגרו אותה, וחלק מהסאטרון 5, מהרקטה עצמה, שימש כמבנה מגורים. אבל גם שם היו הרבה תקלות, ואיך שהיא הגיעה למסלול ופרסה את הכנפיים שלה, היה איזשהו לוח, זה היה לוח שנועד להגן מפני מטאוריטים שנמצאים בחלל, הוא נתלש מהמקום והעיף את אחת הכנפיים הסולריות, וחלק מהבידוד הטרמי של התחנה, מה שגרם לזה שנעשה כל כך חם בפנים, לא רק שאי אפשר היה לחיות שם, אלא שגם חלק מכל מיני חומרי איתום ודברים כאלה התנדפו והפכו את האוויר לרעיל. אבל הם הצליחו להציל. ואז כולם מתו? כי אם כן, ראיתי את הסרט הזה. לא, עדיין לא היו שם אסטרונאוטים בשלב הזה, אבל העלו את המשלחת של סקיילאב 1, הצוות הראשון של 3 אסטרונאוטים תכלס בחללית אפולו, שאלו אותם לשם למשימה של להציל את התחנה בשביל שאפשר להשתמש בה. ובעצם מה שעשו זה לשים מיגון טרמי חדש, פחות או יותר עטפו אותה בחומר, במיילר, זה החומר הזהוב המבריק הזה שנראה כמו הנייר אלומיניום מהמטבח, שנפרס כמו מטריה כזו, ושמו את זה על התחנה, וזה מה שהשאיר אותה מספיק קרירה בשביל שאפשר יהיה לחיות בה. עכשיו, דבר אחד שצריך להבין על סקיילאב שהייתה ענקית בנפח שלה, אפשר היה ממש לקפוץ מצד אחד לצד השני בריחוף, באוויר, הם בחנו את ה... יש להם מין ג'טפק כזה לאסטרונאוטים שהם יכולים לנוע בחלל בצורה חופשית עם רקטות, בחנו את זה בתוך החלל של סקיילאב, בפנים. אבל זה ממש מטופש. זה לא עם דלק, זה לא עם דלק, זה עם גז קר. לא, לא, דבר על הנפח הגדול הזה, כלומר, אם אתה לא נותן מספיק דחיפה בצד אחד, ואתה נתקע פתאום באמצע האוויר... אתה לא יכול להתקע. אבל אתה יכול... לא נתקע אם אין משהו שעוצר אותך. אם מישהו מניח אותך באוויר ועוזב, אז אתה תישאר שם. אבל אם אתה קופץ, אתה תמשיך לצד השני. כן, אבל נניח שאתה יושן, ואתה מתנתק קצת, ואתה נותן דחיפה ממש ממש קלה, והתנגדות האוויר עוצרת אותך. אז בגלל זה היו שם כמה אנשים כנראה. אבל זה ממש מגניב, ושמתי גם סרטון אחד בפייסבוק, בדף של התוכנית הזו, בשביל להראות מה, כל מיני דברים שהם עשו, שמשרים אותם ממש רצים בפנים. עשו שם הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. יש שם שלוש משלחות שהיו שם תקופות יותר ויותר ממושכות, וככה הם למדו איך לחיות הרבה זמן בחלל. אז הם פיתחו מחלות של אסטרונאוטים, אבל זו לא התוכנית הזאת. והתחנת חלל הגדולה הבאה הייתה בשנות ה-80, תחנת מיר, תחנה רוסית גדולה, שבה שהו אסטרונאוטים תקופות מאוד ממושכות, אפילו חלקם שהו שם למעלה משנה, ושם עשו באמת הרבה מאוד עבודה על מחקר, על גוף האדם ודברים כאלה. בסופו של דבר, בגלל שברית המועצת התפרקה ולא היה כסף בעצם, אז היו צריכים לחפש מקורות מימון אחרים, וחלקם היה שיתוף פעולה עם סוכניות חלל אחרות, ועם האמריקאים שאגנו את מעבורת החלל אטלנטיס כמה פעמים אל אמיר, ועשו דברים ביחד. שיתוף פעולה בינלאומי בחלל זה גם דבר שלא ראו הרבה עד אז. אז עשו שם הרבה דברים כאלה. דרך אגב, אני אנצל את ההזדמנות להמליץ על התוכנית האחרונה של עושים היסטוריה, של רן לוי, שעסקה בתחנת החלל מיר, והייתה מאוד מאוד מעניינת. כדאי לכם לשמוע את זה. ומיר הייתה בחלל כ-15 שנה, ובאמת ממה שהתכוונו להוסיף לה בשביל לחדש אותה, במודולים החדשים השתמשו כמודולים, המודולים הראשונים של תחנת החלל הבינלאומית. רגע, וכך... יש לי שאלה מהקהל הרפואי בתוכנית. זה מישהו אנונימי לחלוטין שתוהה. רגע, אני מנסה להבין, מה זאת אומרת השתמשו במודולים חדשים? סליחה על השאלה המטומטמת. לא, לא, לא. כאילו, היה להם מיר אחד בחלל ומיר אחד על הקרקע, וכל פעם הם החליפו את הריפוד או משהו כזה? לא, הם תכננו להחליף חלקים ולהרחיב אותה. אוקיי, היא הייתה הרבה זמן בחלל. למשל, כשאנחנו קונים מכונות רגילות, כמו מכונית או מכונת כביסה או דברים כאלה, אנחנו לא מצפים שזה יעבוד עשרות שנים. אותו דבר דברים בחלל, שמתבלים אפילו בקצב הרבה יותר מהיר, אחרי 10 שנים או משהו כזה, כבר דברים מתבלים וצריך להחליף אותם. אבל אופר שיושב פה, ממש ממש ממש פה על המסך שלי, או פה בעצם, כי אני במירו, אמר שרוצים לבנות תחנת חלל למאות שנים. נכון, אז יצטרכו גם לעבוד על התחום הזה של הנדסת חומרים, ואיך ליצור מכונות שמחזיקות מעמד הרבה מאוד זמן, או לחילופין שאפשר לתקן אותם בחלל עם מה שיש. אני חושב שגם זו נקודה טובה להזכיר, שתחנת החלל, ואני מניח שגם מיר, חוץ מאשר הסקיילאב, שבאמת נשלחה כחלל גדול אחד, התחנות אחרי זה נבנו הם נשלחו בחלקים, כלומר כל פעם נשלחו איזושהי קפסולה שהתחברה, ואז הייתה את הקפסולה הראשית, ואז התחברה אחת מפה, ואחת מפה, ואחת מלמטה, ובסופו של דבר קיבלנו את מה שיש היום, ולמדי פעם גם הציעו קפסולה והחליפו אותה, זה מגיע קצת כמו לגו, זה לא שכל פעם בונים עוד סנטימטר. לגו זה מטאפורה מצוינת, יש לי הרגשה שרוב האנשים שעובדים על זה הם ילדים בחמש, שנורא מתלהבים ממה שקורה. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו עוד יותר מגניב. מאחר ובשנות ה-60 כבר ידעו שתוכנית אפולו הולכת להפסיק וכל מה שיהיה זה תחנת חלל כזו קטנה, וזה כבר היו תוכניות גרנדיוזיות להמשיך להגיע למושבות קבע על מאדים ועל הירח וכל מיני דברים כאלה, ובשביל זה היו צריכים תחנות חלל. אז התחילו לעשות כל מיני עבודות, חלקם ממומנות על ידי הממשלה וחלקם כל מיני עבודות אקדמיות, אבל אנשים מאוד מאוד רציניים ומהנדסים שבאמת הבינו, שבאו מהתחום הזה, התחילו לתכנן תחנות חלל לשהייה של אלפי אנשים בחלל. ותכלס, אלה דברים שאפשר היה עם מימון כמו שהיה בתקופת אפולו, אם היו ממשיכים אותו מדי שנה, להגיע לדברים האלה כבר בשנות ה-90 ושנות ה-2000. ואחת העבודות נעשתה על ידי אדם שממש השקיע בזה עשרות שנים מהחיים שלו, אני חושב, ששמו אוניל, ג'רארד אוניל, תחפשו את הערך שלו בוויקיפדיה, זה שווה את זה. לא קולונל, להבדיל מקולונל אוניל מסטארגייט, לא. לא, אבל יש סיכוי שזה מחווה. למרות שהוא לא היה איש צבא. הוא תכנן, יחד עם הצוות שלהם, עשו סדנה מרוכזת של משהו כמו 10 שבועות, ותכננו תחנות חלל ואיך בונים אותם, כולל תקציבים, כולל כמה כוח יידרש לזה, כוח חשמלי ואיזה גודל של פאנלים סולאריים צריך בשביל זה, את העניינים של הסחרור, איך זה ישפיע על האקלים שם, את האפקטים של תאורה. זאת אומרת, הם נכנסו ממש לפרטים של איך יגדלו מזון וכמה הספקה צריך להביא מבחוץ ואיך התחנות האלה ייראו עם כל מיני, בכל מיני שיטות של תחנות מסתחררות, כי צריך לחיות עליהם הרבה זמן, אז צריך משהו שהוא כבידה מלאכותית לצורך העניין. דברים מפורטים לפרטי פרטים, ואחד הדברים הבאמת יפים שנדרשים בשביל לייצר תחנה כזו, כי אי אפשר להרים כל כך הרבה מסה מכדור הארץ, זה פשוט לא יעיל, זה להקים את המפעלים על הירח, ולראות אותם לחלל באמצעות מס דרייבר, באמצעות תותח אלקטרומגנטי, שזה בכלל דבר מגניב. אני ראיתי את הסרט מגניב. הזה, יש בו דינוזאורים. התותח האלקטרומגנטי הזה, דרך אגב, זה פטנט של אותו אוניל, אולי זה קשור לעניין הזה, אבל הם פיתחו אותו וייצרו אותו בקנה מידה קטן במעבדה. אוקיי, הדברים האלה באמת, באמת היו, כל הטכנולוגיה שמדובר עליה, זה לא טכנולוגיה שלא קיימת, זה טכנולוגיה שהיא בא, על קצה הדברים שאנחנו יכולים לעשות היום, אבל היא בהחלט אפשרית, זה רק עניין של השקעה, וכמובן זה סכומי כסף כאלה שחייבים להיות בינלאומיים, כי הם כל כך גדולים. זהו, זה אחת השאלות, דרך אגב, זו אחת השאלות שהגיעה מהיוטיוב, האם יש תוכנית בין-מדינתית כדי לפתח את הנושאים האלה? וסליחה למי ששאל את זה, אני לא הסתכלתי מה שם שלך. התשובה היא שאין תוכנית כזו, יש כל מיני עמותות שעוסקות בזה. תוכנית בינלאומית להקים תחנת חלל גדולה, אני לא מכיר דבר כזה. כי אין עכשיו, הם עכשיו מתווכחים האם יש להם כסף להמשיך את הקיום של תחנת החלל הנוכחית. אוקיי? שצריך להחזיק אותה בכוח בכלל שתמשיך, שהשיתוף פעולה הזה ימשיך, כי זה פחות או יותר, זה אחד הפרויקטים הבינלאומיים הגדולים ביותר שיש למטרות שלום. אוקיי? אז אני חושב שרק מהסיבה הזו כדאי שהוא ימשיך. So we stuck as a species, זה מה שאתה אומר לי בעצם. יש לנו את היכולת לבנות תחנות בחלל, יש לנו את היכולת לשגר דברים לירח, אבל לא, אנחנו נשאר על כוכב קטן שלנו ונתעסק בפוליטיקה המטופשת שלנו. אז בואו ננסה להגיע קצת יותר רחוק ולהסתכל על מה שמופיע בכל מיני סרטי או ספרי מדע בדיוני, אוקיי? כי שם זה בעצם מה שאנחנו יכולים לדמיין שקורה, ואחר כך נדבר על מה הקשר בין זה לבין המציאות. בבקשה, ויקטור. אז במדע יש לנו כמה וכמה תחנות חלל שאנחנו משתמשים, ולמרבה הפלא הם דווקא בין הדברים היותר מצוטיים שאנחנו רואים במדע בחללי. וכולם בנויים פחות או יותר לפי אותו רעיון. והתחנת חלל שאנחנו מכירים טוב, שהייתה בין הראשונות, אני חושב שהופיעו, הייתה התחנת החלל של אודיסאי 2001. רואים את התמונה? לא רואים את התמונה, נכון? אני אשים לך את התמונה, אתה תמשיך לדבר. בסדר. אז מה שקרה זה זו תחנת חלל שבעצם יש בה כבידה, אם אני לא טועה, כבידה כמו של ירח, שישית G, והיא מסתובבת, היא מקבלת את ה... לקבל כבידה מלאכותית זה נורא נורא מסובך, ואנחנו לא באמת יודעים איך לעשות את זה היום. ומה שקורה זה שפשוט מסובבים. כמו שקרן שאלה לפני זה בשאלות מהקהל אם אפשר לסחרר את התחנת חלל, התשובה היא כן, כנראה. ומה שקרה זה שהתחנת החלל הזאת מסובבת. עכשיו, למה שזה גורם, זה גורם לזה שיש לך כבידה למה שאנחנו רואים כהצידה, למעשה אם אנחנו מסתכלים על תחנת חלל, ואיפה שאתה לא תהיה זה כמו להיות בטכניון. זה משם אפשר רק לעלות. כלומר, בטכניון יש מלא מקומות כאלה שבהם שבהם אין לך ירידה, ולא משנה גם אם אתה עלית ואתה רוצה לחזור לאיזשהו מקום, אתה עדיין עולה בחזרה. אז אנשים פה לא שומעים את יואב ואותי, מתפוצצים מצחוק את תוצאה מההשוואה הזאת. אבל זה נכון, נכון? עכשיו, הנה למשל, זאת תקודה ששמתי מהסרט, ומשום מה רק אני רואה אותה, אבל אם אתם תסתכלו בסרט, אז רואים שממש מן מקום שיושבים בו, והוא עולה למעלה כזה קצת. זה מלון הילטון. כן, זה סוג של מלון הילטון, אבל הרצפה קצת עקומה. והרצפה אומנם עקומה, אבל הכבידה היא תמיד למטה, תמיד למה שאתם, כלומר, למטה של הכיסא, לצורך העניין. ומה שקרה זה שכשאנחנו המשכנו עם אם אנחנו מסתכלים על שאר תחנות החלל, אז רוב תחנות החלל בנויות בצורה דומה. כלומר, זה איזשהו גלגל שפשוט שיש לו מחוברים ושעיקר החיים מתרכזים בקצה החיצוני של הגלגל. שזה לא תמיד רעיון טוב וחכם, כי למעשה אם אנחנו נסתכל על Deep Space Nine למשל, שזו סדרה ידועה, אם כי אני לא יודע עד כמה טובה של סטאר טרק, אני עכשיו רואה את התמונה הזאת נגיד. עכשיו גם אתם בטח רואים את התמונה הזאת, לא? אם אנחנו נסתכל על DS9, אז DS9 גם בנויה כגלגל, שזה דבר די מטופש, מכיוון שבעולם של סטאר טרק יש כבר כבידה מלאכותית. והחלק הריק הזה, שנמצא בתוך הגלגל, זה די טיפשי לא לנצל אותו. כי אתם מגבילים לעצמכם את מרחב המחיה, ואם אתם כבר בניתם משהו גדול, אז בואו תבנו משהו שיהיה לו יותר מקום. אבל אז בעצם זה הגיוני לבנות את DS9 בכלל בתור כדור או קוביה? כן, אנחנו תכף נגיע לכדור. לגבי זה, זה מתקשר לשאלה שנשאלה ביוטיוב, יש אולי היגיון דווקא להשאיר חללים גדולים, כי כפי נשאל, האם יכולים להתנגש מהם בתחנת החלל? אז כן, בהחלט. כלומר, אם אתה נמצא במערכת שמש, אז יש הרבה מאוד ג'אנק חללי שמסתובב, וככל שאתה מגדיל את שטח הפנים, אתה מגדיל את סיכוי הפגיעה. יש להם דפלקטור שלדס, בחייך, בשביל ג'אנק. כלומר, אם אנחנו מדברים על רמת טכנולוגיה של סטארטרק, אז לבדות את זה בצורה כזאת, זה די מטופש. עכשיו, אני שמח שקרן הזכירה לנו את הכדור, כי מי שיפתיע אותי לטובה מהבחינה הזאת, היה דווקא סדרה שמשום מה מתייחסים אליה, לא סדרה, סליחה, יצירה שמשום מה מתייחסים אליה בתור מדע בדיוני, אבל היא ממש לא, היא יותר לכיוון הפנטזיה בחלל, וזה כמובן כוכב המוות. אוקיי? דאת' סטאר, כלומר במלחמת הכוכבים, שיש לנו, אז יש לנו מין ירח ענק ברדיוס של 160 קילומטר, שמסתובב לו ומשמיד לנו כוכבים, ושם יש כבידה מלאכותית. כלומר, בעולם של סטאר וורס גם יש כבידה מלאכותית, והוא בנוי בצורה שהיא הרבה יותר הגיונית. אוקיי? אבל הוא יוצא דופן. אם אנחנו נסתכל על משחקי מחשב, אם אנחנו נסתכל אפילו על ג'יימס בונד לדעתי, שבו הייתה תחנת חלל כלשהו. כן, אז בכל מקום יש לנו את המבנה שאנחנו ראינו אצל קלארק, ואולי זה דבר טוב, כי יש כאן איזושהי השרשה של מחשבה, וכל עוד לא המצאנו את הכבידה המלאכותית, אז יכול להיות שזה מה שאנחנו נצטרך ללכת לכיוון שלו, וכן לעשות. יש שאלות? זה מה שתכננתי לספר לכם? אופר, תוכל להוריד את התמונה? לא, אופר, ויקטור, סליחה. ויקטור, כן. אז אחרי שסיימנו את ענייני הסקירה המהירה של תחנות החלל, לא יכולתי שלא להבחין ששכחת את תחנת החלל המגניבה ביותר, ששכחת לסדרת הטלוויזיה הטובה ביותר שנעשתה בנושא של תחנות חלל. אנחנו לא נתחיל את הוויכוח הזה. כמובן. לא, לא, בבילון 5... קרן צודקת, בבילון 5 היא בהחלט אחת, דרך אגב, בבילון 5 היא אחת, סליחה, לא התמודה הזאת, זה אחד, באופן כללי כסדרה, תוכננה בצורה יחסית טובה ויחסית אמינה, ובבילון 5 היא מאוד מאוד גדולה, ומה שאנחנו רואים בבילון 5 זה שגם היא מסתובבת, אבל מה שאנחנו רואים פה זה שיש לה ציר נייח והתחנה עצמה מסתובבת, בין היתר בשביל שהפאנלים הסולריים שלה, שאני לא יודע בשביל מה צריך, כי יש לה קור אטומי, אבל בסדר, אנרגיה חינם זה תמיד טוב, בשביל שהפאנלים לא יסתובבו כל הזמן. שזה יכול להפריע ולעשות אותם פחות יעילים. Okay? אז זאת גם דוגמה טובה לזמן, ואנחנו רואים שגם פה האנושות עדיין לא המציאה את, את הגרביטציה המלאכותית, וכן, זאת בהחלט תחנת חלל בין הטובות, אם לא הכי טובה שהומצאה אי פעם. אז שאלת, אז שאלת השאלה מהקהל הרפואי בתוכנית, שבעצם כאשר יש צינור, יאב, תפסיקו לצחוק, אתה מסיח את דעתי. כאשר יש צינור שמסתובב, אז האנשים בעצם הולכים על הכיפה של הצינור. נכון, נכון. הכבידה שהם מרגישים כלפי חוץ. כן, אז אם הם יסתכלו פנימה, זה יהיה כמו באירופה, איך קראו לסרט שראינו ממש לא מזמן? אירופה? אירופה ריפורט? אירופה ריפורט. באירופה ריפורט, שהם פשוט קופצים ואז הם מגיעים לאזור של אין כבידה ואז קופצים בחזרה ומגיעים לאזור של... אם את זוכרת את הפרק בבאבילון, תיזהרו ספוילרים. ספוילרים לסדרה בת 15 שנה. כן, בדיוק, בדיוק. אם את זוכרת את הפרק של בבאבילון, איפה שוורלונים יוצאים החוצה ומגלים מי הם, אז זה בדיוק מה שקורה לשלידן, רק שהתחנה היא מספיק, שהוא נופל, רק שהתחנה היא מספיק גדולה בשביל ש... זה בשביל שהוא יצבור הרבה מאוד מהירות. אז כן. אז אני רוצה להגיד משהו שהפריע לי באליסיום, שהייתה שם באמת תחנה בצורת גלגל גדול מאוד, שאנשים חיו על הצד החיצוני שלו, ובאמת לא הייתה תקרה, כי לא צריך תקרה כשהאטמוספירה גם כן נמשכת לצדדים, שזה היה מצוין, חוץ מזה שאחרי הסרט אני אמרתי לקרן, את זוכרת שראו אותה מסתובבת? ואז אמרתי לעצמי, טוב, אולי היא פשוט מסתובבת לאט, כי לא ראו שוט מספיק ארוך שלה, ואז אני התחלתי לעשות חשבון. רגע, הוא באמת עשה חשבון. כי זה חשבון נורא נורא פשוט. גם אני הייתי עושה חשבון. זה נורא נורא פשוט, והסתבר לי שתחנה בערך בגודל הזה שאני מעריך שהיה שם, עם כבידה של 1G כמו שפחות או יותר הייתה שם, לא ראו משהו אחר מזה, הייתה צריכה להסתובב בקצב של בערך 44 שניות. זאת אומרת, שאם היית נמצאת על התחנה, היית ממש רואה את כדור הארץ מסתובב, או את החלל, היית רואה תנועה. או שאם מישהו מכדור הארץ היה מסתכל על התחנה, היו רואים אותה ממש מסתובבת. וראו אותה די קבועה, זאת אומרת, שהיא מסתובבת נורא נורא לאט, אז עשיתי את החשבון ההפוך. מה צריך להיות הגודל שלה אם היא מסתובבת, נגיד, סיבוב אחד בשעה. והגודל שלה צריך להיות בערך כמו הגודל של הירח. אז משהו פה הם פישלו בגדול, זאת אומרת, זה היה נורא נורא נורא חבל, כי מה כבר היה מסובך להקרין את הרקע על המסך הירוק שהסתובב גם. חבל. אני יכולה לציין שהיה להם גם נורא מסובך לקחת יועץ מדעי שיספר להם על כל מיני דברים אחרים בסרט. הסרט הזה היה בסך הכל מסודר מהבחינה הזו. התסריט הוא בעייתי, אבל מהבחינה הזו ומהבחינה של הייצוב היה מאוד מאוד יפה. לא היה שם דבר אחד נכון מבחינה רפואית. אחד לא היה נכון מבחינה רפואית. אז רפואה זה מדע? לפעמים, תלוי. אבל שלא לדבר על זה שכל הקונספט של מסתננים שמנסים להגיע למקום אחר, מה, הם לא מכירים את זה מהמציאות? הם לא יודעים ששולחים הרבה מסתננים? אני אשתקע עכשיו. אוקיי, בואו נתקדם. יש לנו משהו להוסיף על סחרור? עופר, מה אתה אומר? אולי, אני חושב די... אני לא אכנס עכשיו לעניין הזה, זה בגדול מסתמך על תנועה מעגלית ועל הכוח הצנטריפוגלי, לא ניכנס לזה. אבל כמו שאמרת, באמת, ככל ש... נקודה שאולי צריך לזכור, ככל שאנחנו מגדילים את התחנה, אנחנו צריכים לסובב אותה יותר לאט על מנת לקבל את אותה כבידה. ולכן תחנות גדולות מאוד יהיו מבחינה... יצטרכו הרבה אנרגיה בשביל לתת להם את הסיבוב הראשוני, אבל ברגע שיהיה אותו, לא צריך לסובב אותן מהר מדי בשביל... ואז אומר שגם יותר קל להגון בהן, ויותר קל לעשות הרבה דברים בסגנון הזה. עוד משהו דרך אגב, כל דבר שמסתובב, מקבל תנועה נוספת, כמו של סביבון, של וובל כזה. וזה משהו שבדרך כלל שוכחים, כשעושים דברים כאלה. אז דווקא מאוד הגיוני, והתחנות של אוניל כן היו מתוכננות עם זה, זה שצריך איכשהו לפצות על זה, למשל לעשות שני גלגלים שמסתובבים יחד, אני חושב שבאודיסאה בכלל זה כן היה שני גלגלים, רק שמסתובבו לאותו כיוון ולכן זה לא באמת עוזר, אבל אם יש שני גלגלים שמסתובבים בכיוונים מנוגדים אחד לשני, מבקלים את האפקט הזה אחד לשני, ואז אפשר לשמור באמת על, על יציבות. זהו. קטע את כולנו עכשיו, שאפילו באודיסאה בחלל, שזה הסרט שאני חושב לסרט הכי משעמם, אבל לפחות אין בו קולות בחלל, אז אפילו בזה אתם. נורא. ומונוליטים שחורים מדברים. בסדר, אוקיי. סבבה. יש עוד שאלות מהצופים? יש לנו כמה שאלות על אייטמים קודמים. קודם כל היה מישהו ששאל של מי החתול, אז התשובה היא החתול שלנו. היו לנו שוב ושוב צופים שטוענים שבבילון 5 זה התוכנית הכי טובה אי פעם. יופי. זה נכון. שאלות לגבי הרכבת חלליות בחלל, כלומר לנצל את תחנת החלל כדי להרכיב בין חלליות. מה השאלה? האם יש תוכניות כאלה? לא שאלה. להרכיב חלליות למסע רחוק בחלל, לא, במקום לא, הרכבת. לא, אין תוכניות כאלה. מה שכן, יש תוכניות להרכיב כל מיני דברים אחרים בחלל. יש תוכניות של חברה פרטית ששמה ביגלו אירוספייס, שהמומחיות שלה זה מבנים מתנפחים בחלל. ככה אפשר לקחת תחנת חלל שנכנסת בתוך משגר רגיל, בתוך טיל רגיל, וכשנמצאת בחלל היא מתנפחת, ואז יש בתוכה הרבה יותר נפח למחיה, שזה רעיון מצוין. זה הולך לקרות, הם מכרו מודול כזה לתחנת החלל הבינלאומית שיעלה בעוד כמה שנים, יש להם בחלל כבר שני מודולים כאלה, לא מעט שנים כבר, לא מאוישים ובקנה מידה יחסית קטן, רק של משהו כמו 4 מטר, משהו כזה, אבל ככה אפשר בעצם לקנות תחנות חלל פרטיות, מי שרוצה ויש לו את הכסף לזה, אבל החלק היפה הוא שזה מודולרי, זאת אומרת אפשר לקנות כמה כאלה ולחבר אותם אחת לשנייה, כמו שהזכרנו קודם, כמו לגו, ולבנות מבנה יותר גדול, כשתכלס אפשר לחבר לזה גם איזושהי חללית, כמו החלליות הספקה שתוספת היום לתחנת החלל, שתשמש כיחידת הנאה, שתדחוף את כל הקומפלקס הזה לאן שרק נרצה. מגניב! אז זה אומר שאני יכולה להרכיב בלגו כאן, ואז לשלוח את זה לצדק בעצם. כאן זה במסלול סביב כדור הארץ? כן. כן, לא כאן בהוד השרון, בחלל. כן. כן, אפשר. השאלה אם יעשו את זה, וזה כבר עניין של חברות פרטיות והצורך שלהם איכשהו גם להרוויח כסף. זה ממש אז מגניב. אני יכולה לשאול שאלה את הפאנל, בבקשה? בטח. יש. הייתי מאוד שמחה אם תגידו לי האם לדעתכם, מנקודת המבט שלכם, תחנות חלל זה משהו שאנחנו נראה בזמן... בתקופת חיינו. תחנות חלל כאלה אמיתיות מהסרטים, שאנשים חיים עליהם ויוצאים איתם לכוכבים רחוקים, או כותבים מכתבים לסבתא או משהו. מי רוצה להתראות ראשון? אופר, לך את זה. אופר. וואו, טוב. האמת שאני, ההיכרות שלי עם איפה דברים עומדים היא לא כזו מוצלחת, אבל לטעמי בתקופת ימי חיינו זה נשמע סביר, כי אם אנחנו, אם כבר עכשיו יש תוכניות למושבות על הירח ודברים כאלה, תחנת חלל זה ייתכן שבדברים מסוימים זה אפילו יותר פשוט מאשר מושבות במקומות רחוקים יותר, מהסיבה הפשוטה שזה קרוב ולא צריך לעשות את המסע הזה. זה נשמע לי כמו משהו שסביר שיקרה. המלונות חלל שיואב דיבר עליהם זה צעד ראשון בכיוון, ואני מאמין שאחרי זה גם יהיה... סביר להניח שזה גם יקרה מתישהו באיזו תקופה שאנחנו יכולים לראות את זה. ויקטור? אני די מסכים עם זה, כלומר, השאלה היא מה... אני חושב שזה בעיקר יהיו דברים לצרכים של נופש, ואם העניין הזה של קריאת אסטרואידים תצא לפועל בשלב מסוים, אז אנחנו נבנה את זה שם. שני הדברים האלה הם די סינים. השאלה היא כמובן, כל זה מניח שהמצב הכלכלי בכדור הארץ יהיה יחסית סביר, ולא נגיד תהיה פה מלחמה גרעינית נוספת, או כל מיני דברים, סליחה, לא נוספת, ראשונה, אבל... אבל זה מניח שיש כאן איזושהי התפתחות טכנולוגית והדברים רצים קדימה, קיים עניין. ואני חושב שזה בעיקר יעשה על ידי גורמים פרטיים, אני חושב שיהיה משהו שיחליף את תחנת החלל הבינלאומית לצרכים מדעיים, אבל רוב ההתפתחות תהיה או מקריאה, אם זה יצא לפועל, או לנופש, פשוט כי זה מגניב לבלות שבוע, שבועיים במשהו חסר כבידה. אני נוטה להסכים, אני לא יודע לגבי הקריאה, כי קריאת אסטרואידים, לפחות מה שמתוכנן היום, ויכול להיות שזה גם, הכיוון שזה הולך אליו, הוא שהוא יהיה רובוטי לחלוטין. אז יכול להיות שזה דווקא לא יקדם את התחום הזה, אבל מה שאני כן חושב זה שתחנות חלל הולכות להיות בעתיד הקרוב או הלא רחוק מדי, בוא נגיד בתחום, בזמן חיינו, אבל הם לאו דווקא ייראו כמו גוש מתכת ענקי, כמו שאנחנו רואים בסרטים או בספרות של המדע הבדיוני מלפני כמה עשרות שנים. זה לא ראה ככה, זה דברים כמו מבנים מתנפחים או פטנטים אחרים שמצאו לצורך העניין. אבל אני חושב שנראה את זה כי יש ביקוש מסוים לזה. אני לא יודע אם לאו דווקא בשביל לצאת ממסלול כדור הארץ או מעבר למסלול הירח, אבל אנחנו נראה לפחות את ההתחלה של זה, וזה דבר די מגניב לראות. אני חייבת לציין שברגע שאמרת מתנפחים, היה לי את הקפצו בענק בראש, כאילו, אתה יודע, מגדלים פורחים וילדים קופצים מהקירות והורים הולכים לשתות קפה ו... זה מה שיהיה רק בפנים, לא... ג'מבורי במסלול נמוך, זה נשמע לי... ג'מבורי במיקרו כבידה, וואו! אוקיי, אז נראה לי שכאן אנחנו מסיימים. עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד כמה דברים על כמה כנסים שקשורים לחלל ולמדע בדיוני שהולכים להיות בעתיד הקרוב. אז הכנס הראשון הולך להיות כנס סטארקון, כנס על סטארטרק לחובבי הסדרות של סטארטרק, שהולך להיות ביום שישי הקרוב, ה-23 לחודש, בבית IBM בפתח תקווה, קריית אריה. אני הולך להרצות שם, וירצו שם גם אנשים טובים אחרים, כמו גלי גולן וטל אינבר ואורי פינק, שיש שם, ולצערי אני לא זוכר מי עוד, אבל יהיה ממש ממש מגניב, הכנסים הקודמים היו ממש מגניבים, אז גם אם אתם צעירים מדי מכדי לזכור את הסדרה, היא עדיין הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אז תתעדכנו במה שהולך להיות שם. הדבר הבא הוא שב-12 לתשיעי, 12 בספטמבר, יהיה ליל המדענים, זה בכל הארץ אני חושב, אבל, והדגש הוא על הנושא של חלל, איכשהו הצליחו לתפוס את כל המרצים שעוסקים בתחום הזה של חלל, ולהביא את כולם לירושלים, כך שגם אני, גם ויקטור וגם אופר נרצה, במקביל פחות או יותר אחד לשני ולעוד הרבה אחרים. במקביל ממש. אני ארצה בליל המדענים בחיפה. על חלל? לא על חלל. אני מעבירה סדנת כתיבת מדע בדיוני. אוקיי. יש בזה חלל? אז בגבעת רם, באוניברסיטה העברית, ויש שם ממש מגניב, תוכניה שלהם ממש ממש מעניינת. והדבר הבא הוא פסטיבל אייקון, שהולך להיות החל מה-21, נכון אופר? מ-21 בספטמבר? 22. 21 זה... 21 בלילה? ויהיו שם המון אירועים שקשורים למדע בדיוני ופנטסיה, אבל בין השאר גם יש הרבה דברים שקשורים בחלל. אני הולך להרצות שם על מאדים בתוך רצועה שהיא לזכרו של ריי ברדברי. אופר, גם לך יש שם כל מיני דברים, וגם לוויקטור, ואנחנו עושים גם כל מיני דברים ביחד שם. ויש לנו פאנל, לא? אני אפילו לא לגמרי זוכר. לוויקטור, לך ולי יש פאנל שם. כן, נכון. ויואב ו... אנחנו עושים שם לא מעט דברים, אז בכלל יהיה מאוד... אנחנו נעשה פרומושן לאייקון, כאשר יהיה אפשר לקנות כרטיסים לאייקון, ואז אנחנו פשוט נגיד לכם למה לקנות כרטיסים, ואתם תעשו את זה כי אתם צופים טובים, ואנחנו אוהבים אתכם, כי אתם אוהבים את בבילון. בדיוק. אז תודה שצפיתם, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים בתוכנית מספר 4. לי היה מאוד כיף, אני מקווה שגם לכם. אז להתראות כולם. להתראות. להתראות. Bye. Bye.